закохані стояли поряд. Данило підтримував Степанину під руки, неначе вони справді стояли перед матір'ю. Але зоря німувала, не озивалася до молодих. З-за хмари визирнув місяць, і до нього теж звернулася Степанида. Місяцю ясний, будь моїм батьком, благослови нас на шлюб чесний, на життя щасливе. Ти один у цьому степу найближчий і найрідніший для нас. На цих словах, неначе справді перед молодими, стояли отець і ненька. Данило і Степанида тричі вклонилися зорі і місяцю, і зненацька загоркотів грім. Розкотисто, протяжно, так ніби й справді сказав «Гур-гур-гур! Благословляю!» Степанида кинулася на шию Данилові, забувши про віль, почала нестямно цілувати свого судженого. «Серце моє, радість моя, місяць і зоря не перечать! Ти чув, я твоя, Даниличку, навіки твоя!» Пружний вітер наполохав тирсу, вона тривожно зашуміла, низько нахиляючи тонкі, як Степанидини брови, стебельця до гарячих, як у Данила, грудей землі, шукаючи захистку від розбурханої стихії. Вранці, ще й на світ не благословилося, з хутора за сима каски вийшло двоє чоловіків у селянському поношеному одязі. На дворі було похмуро, цілу ніч припліскував землю дощ, обидва чоловіки були широкі в плечах, кремезні, тільки один вищий майже на цілу голову від другого. Це були Данило Тур і Селивон Вовнига. «Нічого, брате, про Феофана я сказати не можу. Але відчуваю, приховує і від мене щось Вінцентій. До маєтку пана Вінцентія дісталися, коли вже стемніло. Тишма прошурхотіли в Селивонів за капелок, повечеряли, лягли прямо на долівці, встеленій сухим пахучим сіном. А може Феофан в іншому місці?» Нетерпеливився Данило. «Може, але хтось із дворових людей повинен знати, де саме», відповів Селивон. «Завтра почнемо намацувати стежку до нього, а зараз спати». Повернувся набік і одразу захропів. Данило теж куняв час від часу, плутаючи дійсність зі сном. Куди ж він тепер подасться? В село повертатися не можна, ото халепу нажив. Звик чумакувати, а виходить, іншого діла дошукуватися треба, якого? Спав сторожко, той одразу прокинувся у той самий момент, коли якісь невідомі люди вбігли зі смолоскипами в комірчину, безцеремонно почали тягти обох на подвір'я, розпитуючи у пана Вінцентія. «Це хто?» «Один, прошу пана, гайдамаку, лакей мій, сумирна людина». «А другий, мій брат, прошу пана Вінцентія», поспішив Селивон. Може бути, муркоче скоромовкою зі зв'язаними назад руками господар, часто кліпаючи повіками. «Ану, хлопці, присвітіть», – командує один. «Та кладіть пана, березовою кашею почастуємо, щоб не голодував бідолаха». Обійстя розцвіло смолоскипами, видно було як удень. Аж тепер Данило звагнув гайдамаки. Один з них, дебелий молодий чоловік, на очах у пана Вінцентія безцеремонно схопив Селивона Вовнигу за комір, аж сорочка затріщала. Силоміць одвів у темінь, голосуючи: «А, лупчику, попався? Пусти ж мене, Гарасиме! Бо вже як лапну, пам'ятатимеш! Та діло, каже, не лайся!» «Зброя у Вінцентія нема. І не було. Була. Та він продав Стефану Концовському. Потому що на дочку його ти оком накидав. Не я на неї, а вона на мене. А про Феофана нічого не чути. Нічого. Данило приїхав, удвох шукати будемо». «Данило, поговорити б з ним, та часу не маю. Прощавай». Вранці до погорілого пана Вінцентія примчав загін шляхти. Шастав поміж посполитим людом, хапав невинних, сікли жовніри людей прямо посеред майдану. Зелена трава обагрилася людською кров'ю і сльозами. Данило і Селивон тримали пана Вінцентія побід руки, бо самоту ж він ні стояти, ні сидіти не міг. «Пся крев, а це хто?» Побачивши двох здорованів, вигукнув польський сотник, люто пирскаючи слиною. «Це мої хлопи!» Заступився пан Вінцентій. «Гайдамаки по очах бачу!» Не вірив сотник. «Ні, пане сотнику, вони не гайдамаки!» Данило і Селивона відпустили. Обидва прикидалися сумирними ягнятами, хоч у серцях їхніх кликотів вогонь. Розправившись із невинними людьми, жовніри поїхали. Залишилось всього троє, щоб наглядати за церемонією спалювання гунцвота. Так забажав пан Вінцентій. Дурні хлопи! Вони думають, що спаливши маєток, з торбами пустять пана Вінцентія. Не такий уже він слабоумний, щоб в одному місці тримати коштовності. У нього є ще снага, він відбудує маєток, поставить цігляний палац з колонами, але колони ті важким тягарем ляжуть на хлопські плечі. Дурні хлопи! Сьогодні ж цієї миті він почне приборкувати непокірних. Сьогодні ж палатиме в пекельному вогні той, хто підбурює гунцвотів на непослушання своєму державцеві. Нехай побачать, як смалитимуть на вогні призвідцю їхнього. Бо хто ж, коли не він, навчав не коритися у родзоному шляхетству? Спалить пан Вінцентій це бидло на попіл і по вітру розвіє. Хай дивляться і пам'ятають, що всякого таке чекає, хто проти нього наважиться виступити навіть з думками нечесними, а не те, що вже зі зброєю. Серед площі палає величезне вогнище. Здалека Данило побачив, як два дужі гайдуки притягли до вогнища людину, схожу на колоду, закутану в рядюгу, неначе дитину сповивану. Деякі несли смолу, кидали в казан, що стояв біля вогню. «Що вони робитимуть?» – не стримався Данило. «Підведіть мене ближче, хай побачу, як цього попика смалитимуть!» – ледве прошепотів пан Вінцентій, звертаючись до Целивона і Данила. «Хто він такий?» «Єзуїт!» прохрипів пан Вінцентій, переступив з ноги на ногу. «Ой, Єзус Марія, болить!» Лапнув рукою поперека і почав осідати на землю, корчачись від болю. Один з жовнірів примітив, кинувся допомагати. «Посадіть мене на коня!» «Коня, панові!» — гукнув Данило. «Підвели найкращого!» Данило взяв заповідь лівою рукою, справжній огир помилувався худобиною, на ногах не стоїть, танцює. Тримав міцно, бо і вирватися біса величина може. Посадили пана Вінцентія на коня, притримували, щоб не впав. Колода ворушилася, ледве чутно стогнала. «Хто то, Саливоне?» – не переставав хвилюватися Данило. «Та видно, чоловік якийсь. Що ж вони з ним робитимуть?» – допитувався пошепки, хоч і чув нахвалки пана Вінцентія. «Невже палитимуть? Та певно ж». «За яку ж провину кара така страшна?» – не втримався, скрикнув Данило і почув над головою пояснення пана Вінцентія. «Бидло! Не схотів католицьку віру прийняти!» «Що?» – насторожився Данило. Березові дрова палали жарко, дим валував аж до хмар. Жовнір штовхнув нещасного ногою, з рота випав кляп. «Люди!» – відчайно скрикнув обвалований чоловік. Данило упізнав братів голос. Не тямлячи себе, зірвав пана Вінцентія з коня, кинув посеред вогнища. Березові дрова перегоріли, і шляхтич, одразу провалившись, мов у яму, зник у полум'ї. Жовніри остовпіли, а Данило вихопився на коня, підлетів до брата. Саливон здогадався, що той хоче робити, подав йому Феофана, схопив другого коня за поводи. Данило був далеко, коли схаменулися жовніри. «Напалю, пся крев, лови!» Кинулися до Саливона, але той здибив коня, перелетів через вогнище і подався на гінці за Данилом. Люди позойкнули, співчутливо стежили за хоробрими втікачами, які вже добивалися лісу. Знали, далі жовніри не посміють їхати, злякаються. Так воно і сталося. Бачив кривоногий дідок із дзвіниці, як жовніри потупцяли на узліссі і повернули назад. Полум'я догорало, довгим язиком сягало небо, неначе облизувався червоний кудлатий пес після смачних об'їдків з панського стола пана Вінцентія. Верст за 30 від Києва на горбах уклякло прикордонне місто Васильків, де стоїть митна застава. Її охороняють полк київського російського гарнізону та українські козаки. Звідки споряджаються ескорти для приїжджих з-за кордону високих осіб чи конвої для різних службових людей, що правляться в справах у Польщу, на Запорожжя, в Туреччину. У Василькові перебувають польські та російські судді, щоб розплутувати клубки прикордонних чвар. Чимало товчеться купців, кипить торгівля, чути мову багатьох народів. Окрім того, у Василькові є городничий монах. Нічим цей монах від інших зовні не відрізняється. Підрясник на голові, чернечий підкапок, шличок. Та це людина значної влади. Представник, так би мовити, особливого відомства. З ним не може не рахуватися місцева влада. Уже багато років містечко Васильків належить Києво-Печерській лаврі. А Васильківський городничий монах і є представником цієї древньої обителі. Потрапивши в немилість до графині Аспазії, знетямлений майор Кульнів вихром влетів у спальню графа Гендрикова. Розповів, що з ним трапилось. «Свиня!» – буркнув граф. «Хто? Ваша світлість?» – занепокоївся Кульнів. Гендриков не відповів. Зухвалість графині Аспазії занепокоїла й родича імператриці. Доходили до нього чутки, що власницю Бранопільського маєтку було допущено до руки її імператорської величності, і невзабарі Бранеполе перейшло до її рук. Одне лиш невідомо графу Гендрикову, про що була таємна бесіда протягом тривалого часу Аспазії з Єлизаветою. А може про нього? А коли він знову потрапив у немилість, його високій сестриці заманеться зробити з нього посміховисько? Треба послати когось до Петербурга з презентом для родички, а заодно й вивідати її думку про нього, або й самому поїхати. А що робити з Кульнівим? Віддаляти назовсім таку віддану людину було б нерозумно. Можна, правда, і віддалити, але влаштувати справу так, щоб Кульнів був корисний графу Гендрикову. І таке місце зараз є, так. Секунд-майор Кульнів став командиром Васильківського форпосту. А граф Гендриков забезпечив собі право нелегально торгувати товарами, які заборонено вивозити за межі Російської імперії. А дуже швидко Кульнів проявив крутий свій норов, намагаючись приборкати городничого монаха, але той виявився твердим горішком, обстоював своє виключне право на непідлеглість. Мені відомо, що лаврські піддані входять у зносини з прикордонними жителями Польщі і займаються контрабандою, сказав при першій зустрічі з городничим монахом Кульнів, і я цього не потерплю. Такого не може бути, спокійно відповів монах з почуттям власної гідності. Навпаки. Що? Звищив голос Кульнів. Що ви хочете сказати? Я хочу сказати, що ви не маєте права втручатися у справи Києво-Печерської лаври. Інакше. Ви мене залякуєте? Ні. Попереджаю. Знав, що за ним лавра, зрештою, синод. Не міг цього не знати і Кульнів. Але поступатися ні перед ким не збирався. Стежити за кожним кроком церковників. Так само діяв і городничий монах. Нікуди з Василькова не відлучався. Порадив священникам частіше вносити у вуха начальника Васильківського форпосту про безчинство його підлеглих, про порушення кордону цивільними особами.